Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Udało się zdobyć drugi medal dla Polski na kończących się halowych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce w Glasgow. Brąz w biegu przez płotki wywalczyła Pia Skrzyszowska. Nadal w szpitalach leczone są dwie Polki ranne w porannym wypadku busa na A4 w Saksonii. W Iranie skazano artystę, którego piosenka stała się hymnem protestów przeciwko władzom. Spędzi 4 lata w więzieniu i ma napisać piosenkę o amerykańskich zbrodniach. Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal w biegu na 60 metrów przez płotki podczas halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce w Glasgow. Polka miała czas 7,79 sekundy. Zwyciężyła z rekordem świata 7,65 sekundy Dwayne Charlton z Bahamów. Wielkie marzenie Pii Skrzyszowskiej spełnione. Widać było, jak chciałaś tego medalu, jak chciałaś tutaj rzeczywiście biegać tak, jak potrafisz. I jesteś brązową medalistką Mistrzostw Świata. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Dokładnie powtórzyłam moje wyniki z zeszłego roku w końcu. No jak widać, rekord Polski naprawdę mi nie jest dany, ale jak mam zdobywać w tym medal Mistrzostw Świata, to wystarczyło wynik 79, więc super. Opanowałam swoje emocje, byłam spokojna i chciałam to zrobić i byłam cierpliwa i mam brąz. I jest rekord świata w tym biegu Charlton, no niesamowity bieg, ale tam na twojej pozycji drugiej, trzeciej, czwartej było bardzo ciasno. Chyba dopiero jak zobaczyłaś na tablicy swoje nazwisko, to euforia. Trochę się rzuciłam na metę, więc tak czułam, że mogę być trzecia, ale mówię, czekam. I zobaczyłam trzeci wynik, czyli swoje nazwisko przy trzecim numerze i mówię, poczekaj, poczekaj jeszcze, poczekaj. I mówię, Boże, po prostu, nie wiem, krzyczałam, biegałam, dużo emocji. Teraz w końcu mogę te emocje uwolnić, tak sobie trzymałam na starcie. Z medalistką rozmawiał Rafał Bała. To drugi medal dla Polski w tych zawodach. W sobotę wicemistrzynią świata w biegu na 60 metrów, tylko już bez płotków, została Ewa Swoboda. Dwie Polki leczone są w Niemczech w niemieckich szpitalach po wypadku polskiego busa na A4 w Saksonii. Informację przekazała Magdalena Schubert-Zasadzka z polskiej ambasady w Berlinie. Z jedną z nich nasz konsul rozmawiał i zapewnia, że jest udzielana jej pomoc medyczna i pozostaje w dobrym stanie. Drugiej kobiecie został przekazany telefon pana konsula i też czekamy na nawiązanie kontaktu. W busie podróżowało 7 obywateli Polski i 2 osoby z Ukrainy. Lżej poszkodowane osoby ruszyły w dalszą drogę podstawionym przez przewoźnika pojazdem zastępczym. Minister edukacji wyjaśnia, że pomimo zmian w kanonie szkolnych lektur, nauczyciel będzie miał dowolność w wyborze pozycji, które zaproponuje uczniom. Barbara Nowacka poinformowała, że skończyły się prekonsultacje zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego. My listę lektur też musimy odciążyć, dlatego że jest tam dużo pozycji, a żeby zredukować program, musi być tych lektur mniej obowiązkowych, co nie oznacza, że nauczyciel nie może przerobić, czego chce. Nauczyciel ma tę możliwość i ma autonomię, my wierzymy w autonomię nauczyciela. Na podstawie zebranych propozycji Ministerstwo Edukacji ma przygotować projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową. W połowie kwietnia mają one trafić do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. Koniec z kontrolami na granicy polsko-słowackiej. Jak podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kontrole zniknęły dzisiaj o północy. Jak czytamy w komunikacie ministerstwa, decyzja ta spowodowana jest ustabilizowaniem się sytuacji migracyjnej na tak zwanym szlaku bałkańskim i ustąpieniem zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy. Przypomnijmy, od 4 października do 2 marca granicę polsko-słowacką można było przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał, że w ramach współpracy transgranicznej sytuacja migracyjna będzie na bieżąco monitorowana i w przypadku wzrostu zagrożenia działania kontrolne na granicy mogą zostać wznowione. A relacjonowała Agnieszka Loch. Irańskie władze skazały zdobywcę nagrody Grammy Shervina Hajipura na blisko 4 lata więzienia oraz w ramach wyroku nakazano mu napisać piosenkę o, tu cytat, amerykańskich zbrodniach. Informują o tym organizacje broniące praw człowieka, które zażądały uwolnienia artysty. Piosenkarz dostał Grammy za przebój Baroje, który stał się hymnem młodzieży demonstrującej podczas fali irańskich protestów. Przypomnijmy, wybuchły one w całym kraju po śmierci zatrzymanej przez policję obyczajową młodej tej kobiety. Media podały, że Hadzipur został skazany za propagandę wymierzoną w system oraz wzywanie do protestów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach od minus 1 stopnia do plus 5. Na południowym wschodzie wystąpią słabe opady deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane na północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale możliwe przejaśnienia. Tam będzie padał deszcz, a na północy deszcze ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 6 w centrum, do 16 na południu. Autopromocja. 240. Wychodzi mi, że przerwaliśmy na 241. Czyli najbliższe wydanie audycji HCH nosić będzie numer? 242, podpowiem, żeby było łatwiej. A jaką muzykę najbardziej lubimy? Chyba taką, którą najtrudniej jest nam opisać. Różną. Zapraszamy w najbliższy wtorek od 23:00 znowu po 7 latach na antenę radiowej Trójki. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Czyli HCH. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Here is the cell of a man. Here in this place for the taking. Clothed in white, stand in the light. Here is the soul of a man. Speak with the shame on again. Conjure the jester again. Black dog in the ruins is howling my name. So here is the soul of a man. Before the coming of men, just a soul, a witness, the beginning of the end. From a world of magma to a cold rock face, the ascent of madness on a human race. There are strange believers here. Stranger truths, immortal lust. The dark redeemer, he takes your hand. You sign the contract and lose your time.

Niektóre źródła piszą o płycie metalowej, ale nie przesadzajmy. 10-rokowych nagrań znajdą Państwo na płycie The Mandrake Project Bruce'a Dickinsona. W kwietniu ruszy trasa koncertowa z przystankiem w Polsce 6 czerwca w Gdańsku. Do płyty powrócimy po północy. Kolejne wydarzenie płytowe było od dawna zapowiadane, więc być może wiedzą Państwo, że Liam Gallagher i Chris Squire wydali wspólną płytę. To mniej więcej taka sytuacja jak u nas wspólny album Pawła Kukiza i Jana Borysewicza. Popularny wokalista łączy siły ze znanym gitarzystą. Liam Gallagher i John Squire, album bez tytułu, tak jak to się czyni przy debiutach. Obaj ci artyści mają już za sobą liczne dokonania, ale w tym składzie to rzeczywiście debiut. 10 piosenek w klasycznym gitarowym klimacie, sięgających korzeniami muzycznymi, tak sobie myślę, aż do czasów zespołu The Beatles. Liam Gallagher i John Squire, a wcześniej Bruce Dickinson, to niewątpliwie autorzy i wykonawcy dwóch najgłośniejszych płyt tego weekendu. Po tej dawce rockowej współczesności przeniesiemy się w przeszłość. Proszę sobie wyobrazić, jest marzec 1985 roku. Znany już wtedy brytyjski zespół The Waterboys szuka w studiu pomysłów na nową płytę. marcu 1985 roku. To była muzyka bez słów. No ale wkrótce Mike Scott, lider The Waterboys, dołoży do tej muzyki słowa. No i wyjdzie z tego świetny utwór na nową płytę This is the Sea. Nagrano ją i wydano w 1985 roku, ale pisanie piosenek na trzeci album swojej grupy Mike Scott rozpoczął już rok wcześniej. I pierwszym powstałym utworem była kompozycja Trumpets. Oto jej wczesna, surowa wersja. Pierwszego marca ukazał się zapowiadany boks, będący bardzo, bardzo rozszerzoną wersją trzeciego longplaya zespołu The Waterboys, This is the Sea. To był rok 1985. A teraz na sześciu płytach kompaktowych mamy zremasterowany oryginalny album oraz nagrania demo, wczesne wersje, odrzuty z sesji, nagrania koncertowe, no wszystko co się w takich wypadkach wydaje. Łącznie 95 utworów, w tym 64 dotąd niepublikowane. A wszystko to przygotowane do wydania pod osobistym nadzorem Mike'a Scotta. To proszę teraz posłuchać, jak lider The Waterboys pracował w studiu nad największym przebojem swojej grupy. Thank you. No i tak brzmią te ciekawostki wydane na nowym boksie zespołu The Water Boys. Tytuł tego wydawnictwa 1985. Liczba, rok, w którym ukazała się płyta i nagrywano te wszystkie utwory. No nie jest tanio, powiem Państwu, ale taki zestaw płyt to prawdziwa radość w takiej audycji jak Dym na wodzie i będziemy oczywiście do nich jeszcze wracać. Teraz z radością jak zwykle sięgam po nową polską płytę, oto zespół Hurt. Znamy się na z roweru niepunktowe cześć, na kilka lubień i komentarzy, na przedprawdę tego co jest, na przedprawdę tego, co czujesz, na przedprawdę tego, co jesz. Wiesz? Połączenie, połączenie, połączenie, jak we śnie. W ostatnim dniu lutego miał swoją premierę Festiwal Bodźców. Po 10 latach nowy album studyjny zespołu Hurt. Aktualnie to czteroosobowy skład, niezmiennie pod wodzą wokalisty Macieja Kurowickiego, 9 autorskich piosenek, a w nich także goście. W piosence Bóg wystąpi młoda wokalistka Martyna Baranowska. Nazywa się nie. A mój Bóg

jeszcze jeden raz, chcesz jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas, wszystko jeszcze raz zobaczyć chcesz. Na chwilę ja bym mógł ten jeszcze jeden raz, chcę jeszcze jeden raz wrócić tam. Odpowiedzi brak, znaków też, choć minął długi czas, wszystko jeszcze raz zobaczyć chcę. Na chwilę ja. Trzeci marca dobiega powoli końca, to jeszcze odnotuję, że dokładnie 76 lat temu urodził się dobry gitarzysta Snowy White. Grał m.in. w zespołach Thin Lizzy, współpracował z Pink Floydami, potem z Rogerem Watersem. W 83 roku miał wielki światowy, znany państwu przebój Bird of Paradise, a dzisiaj zagramy z jego nieco nowszej płyty. Snowy White, teraz Dym na wodzie powróci ci po północy. Thank you.